güzellerden az olur bir tane. Güzellerden az olur bir tane. Ya deli gönül verme nazlı yar. Hep ellerde söz olur bir tane. Hep ellerde söz olur. Dere boyu taşlıdır nazlı yar. Ağlayan gözyaşlıdır bir tane. Ağlayan gözyaşlıdır bir tane. Yeni de bir yar sevdim nazlı yar. O da hilal kaşlı. Kaşlıdır bir tane. Dere boyu saz olur nazlı yar, gül açılır.